حکایت در تقریر آن که صبر در رنج کار سهل تر از صبر در فراق یار بود. آن یکی زن شوی خود را گفت هی ای مروت را به یک ره کرده تی، هیچ تیمارم نمی داری چرا، تا به کی باشم در این خاری چرا؟ گفت شو من نفقه چاره می کنم، گرچه اورم دست و پایی می زنم. نفقه و کسوه است واجب ای سنم، از منت این هر دو هست و نیست کم. آستین پیرهن بنمود زن، بس درشت و پروسخ بود پیرهن. گفت از سختی تنم را می خورد، کس کسی را کسوه از انسان آورد؟ گفت ای زن یک سؤالت می کنم، مرد درویشم همین آمد فنم. این درشت است و غلیظ و ناپسند، لیک بندیش ای زن اندیشمند. این درشت و زشت تر یا خود طلاق، این تو را مکروه تر یا خود فراق. همچنان ای خواجه تشنیع زن، از بلا و فقر و از رنج و مهن. لاشک این ترک هوا تلخیده است، لیک از تلخی بعد حق به است. گر جهاد و صوم سخت است و خشن، لیکن بهتر ز بعد ممتحن. رنج کی ماند دمی که ظلمنن، گویدت چونی تو ای رنجور من. ور نگوید کت نه آن فهم و فن است، لیکن ذوق تو پرسش کردن است. آن ملیحان که طبیبان دلند، سوی رنجوران به پرسش مایلند. ور حذر از ننگ و از نامی کنند، چاره ای سازند و پیغامی کنند. ور نه در دلشان بود آن مفتکر، نیست معشوقی ز عاشق بی خبر. ای تو جویای نوادر داستان، هم فسانه عشق بازان را بخوان. پس بجوشیدی در این عهد مدید، ترک جوشی هم نگشتی ای قدید. دیده ای عمری تو داد و داوری، وانگه از نادیدگان ناشیتری. هر که شاگردیش کرد استاد شد، تو سپس تر رفته ای ای گول لد. خود نبود از والدینت اختیار، هم نبودت عبرت از لیل و نهار. عارفی پرسید از آن پیر کشیش، که توی خواجه مسن‌تر یا که ریش؟ گفت نه من پیش از او زاییدم، بیز ریشی بس جهان را دیدم. گفت ریشت شد سپید از حال گشت، خوی زشت تو نگردیده است وشت. او پس از تو زاد و از تو بگذرید، تو چنین خشکی ز سودای فرید. تو بران رنگی که اول زاده ای، یک قدم زان پیشتر ننهاده ای. همچنان دوغی ترش در معدنی، خود نکردی زو مخلص روغنی. هم خمیری خمره تین دری، گرچه عمری در تنور آذری. چون حشیشی پا به گل بر پشته ای، گرچه از باد هوس سرگشته ای. همچو قوم موسی اندر هر تیه، مانده بر جای 40 سال ای صفی، می روی هر روز تا شب هر وله، خیش می بینی در اول مرحله، نگذری زین بعد 300 سال تو، تا که داری عشق آن گوساله تو، تا خیال عجل از جانشان نرفت، بود بر ایشان تیه چون گرداب تفت، غیر این عجلی کزو یابیده ای، بی نهایت لطف و نعمت دیده ای، گاو طبعی زن نکویی های زفت، از دلت در عشق این گوساله رفت، باری اکنون تو ز هر جزوت بپرس، 100 زبان دارند این اجزای خوص، ذکر نعمت های رزاق جهان، که نهان شد آن در اوراق زمان، روز و شب افسانه جویانی تو چوست، جزو جزو تو فسانه گوی توست، جزو جزوت تا برستست از عدم، چند شادی دیدند و چند غم، زان که بی لذت نروید هیچ جزو، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو، جزو ماند و آن خوشی از یاد رفت، بل نرفت آن خفیه شد از 57، همچو تابستان که از وی پنبه زاد، ماند پنبه رفت تابستان زیاد، یا مثال یخ که زاید از شتاو، شد شتاو پنهان آن یخ پیش ما، هست آن یخ زان صعوبت یادگار، یادگار سیف در دی این سما، همچنان هر جزو جزوت ایفتی، در تنت افسانگوی نعمتی، چون زنی که 20 فرزندش گود، هر یکی حاکی حالی خوش گود، حمل نبود بیز مستی و زلاق، بی بهاری کی شود زاینده باق، حاملان و بچگانشان بر کنار، شد دلیل عشق بازی با بهار، هر درختی در رضاع کودکان، همچو مریم حامل از شاهی نهان، گرچه در آب آتشی پوشیده شد، 100 هزاران کف بر او جوشیده شد، گرچه آتش سخت پنهان می تند، کف به 10 انگشت اشارت می کند، همچنین اجزای مستان وصال، حامل از تمثال های حال و قال، در جمال حال واماند دهان، چشم غائب گشته از نقش جهان، آن موالید از ره این 4 نیست، لاجرم منظور این ابصار نیست، آن موالید از تجلی زادند، لاجرم مستور پرده سادند، زاده گفتیم و حقیقت زاد نیست، وین عبارت جز پی ارشاد نیست، هین خمش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل، این گل گویاست پر جوش و خروش، بلبلا ترک زبان کن باش گوش، هر دو گون تمثال پاکیزه مثال، شاهد عدلند بر سر وصال، هر دو گون حسن لطیف مرتضا، شاهد احوال و حشر مامضا، همچو یخ کاندر تموز مستجد هر دم افسانه زمستان می کند. ذکر آن اریاح سرد و زمهریر اندر آن ایام و ازمان اسیر، همچنان میوه که در وقت شتا می کند افسانه لطف خدا. قصه دور تبسم های شمس وان عروسان چمن را لمس و تمس. حال رفت و ماند جزوت یادگار، یا از او واپرس یا خود یاددار. چون فرو گیرت غمت گر چستی، زان دم نومید کن وا جستی. گفتیش ای قصه منکر به حال، راتبه انعام ها را زان کمال. گر به هر دم نت بهار و خرمیست، همچو چاوش گل تنت انبار چیست؟ چاوش گل تن، فکر تو همچون گلاب. منکر گل شد گلابینت عجاب. از کپی خویان کفران که دریق، بر نبی خویان نثار مهر و میق. آن لجاج کفر قانون کفیست، وان سپاس و شکر منهاج نبیست. با کپی خویان تحتک ها چه کرد؟ با نبی رویان تنسک ها چه کرد؟ در امارت ها سگانند و عقور، در خرابی هاست گنج عز و نور. گر نبودی این بزوغن در خسوف، گم نکردی راه چندین فیلسوف. زیرکان و عاقلان از گمرهی، دیده بر خرطوم داغ ابلهی.